żegnamy reklamy. Punktualnie 22, program trzeci Polskiego Radia, środa 16 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Więcej samolotów, więcej statków i więcej żołnierzy na lądzie. W ten sposób NATO reaguje na wydarzenia na Ukrainie. Każdy z nas może zatrzymać pijanego kierowcę i zabrać mu kluczyki do samochodu. To jest zgodne z prawem, przypominają policjanci. Za chwilę w serwisie Trójki także o uroczystościach w Kalwarii Zebrzydowskiej i historii całunu turyńskiego. Już w ciągu najbliższych dni Sojusz Północnoatlantycki, który tworzy 28 krajów, zacznie rozmieszczać swoje siły na wschodzie Europy, między innymi na Morzu Bałtyckim. To jest odpowiedź NATO na kryzys ukraiński, odpowiedź, która cieszy także polskie władze. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nie bójcie się, mówi NATO do wschodnich sojuszników, w tym do Polski. Tak właśnie należy interpretować dzisiejszą decyzję sojuszu o pakiecie działań militarnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski te decyzje są właściwe. NATO starannie obserwuje, jak rozwija się sytuacja na Ukrainie i dopasowuje do tego swoją działalność. Tłumaczy redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Andrzej Kiński. O zwiększoną obecność wojsk NATO Polska zabiegała od wielu dni, przypomniał szef MON Tomasz Siemoniak, który jest teraz w USA i prowadzi rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. To jest satysfakcjonująca odpowiedź na obecną sytuację. Decyzja NATO to odpowiedź na ukraiński kryzys, a ten przybiera kolejną odsłonę we wschodnich obwodach. Prorosyjscy separatyści próbują destabilizować sytuację i buntować się przeciwko władzom w Kijowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, że NATO już wcześniej w odpowiedzi na działania Rosji wzmocniło patrole przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi i skierowało samoloty rozpoznawcze nad Polskę i Rumunię. Pijani za kierownicą samochodu to niestety nierzadki widok na naszych drogach. Czy trzeba reagować, gdy widzimy, że ktoś prowadzi samochód pod wpływem alkoholu? Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji mówi tak. Zastanówmy się, czy czujemy się na siłach, żeby to zrobić, ale na pewno mamy prawo zatrzymać na gorącym uczynku osobę, która popełnia przestępstwo. Jeżeli jedzie przede mną ktoś wężykiem, widzę, że jest pijany, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czuję się na siłach, ażeby zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, na światłach, wyciągnąć kluczyk, jestem pewny, obserwując zachowanie tego człowieka, że dam sobie z nim radę, to mogę wtedy wyciągnąć kluczyki i mogę tą osobę zatrzymać. Jeżeli nie chcemy tego robić sami, nie tylko możemy, ale powinniśmy zadzwonić na policję. Przypomnijmy, że do konsultacji społecznych trafił już projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on m.in. obowiązek instalowania blokady alkoholowej w samochodach osób skazanych za jazdę po pijanemu. Wiele osób mimo chłodu przyglądało się ewangelicznym scenom uczty u Szymona i zdrady Judasza, które w Wielką Środę rozpoczęły główną część Misterium Pasyjnego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Inscenizację przedstawiono na scenie obok kalwaryjskiej bazyliki, która symbolizuje świątynię w Jerozolimie. W postacie sprzed 2000 lat wcielili się bernardyni z kalwaryjskiego klasztoru i świeccy. Tradycja misteriów w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków XVII wieku. Początkowo odbywały się tylko w Wielki Piątek. A w muzeum w Saragossie otwarto właśnie wystawę, która pokazuje historię badań całunu turyńskiego. Można się dowiedzieć, do jakich wniosków doszli po latach poszukiwań archeolodzy, teolodzy, a nawet lekarze sądowi. Z Hiszpanii Ewa Wysocka. Oglądający wystawę poznają historię całunu. Od XIV-wiecznych wzmianek o rycerzu, który wracając z wyprawy krzyżowej przywiózł go do Francji, poprzez przewiezienie tkaniny do Turynu i początki badań. Na podstawie śladów krwi widocznych na płótnie zrekonstruowano ciało Chrystusa po zdjęciu z krzyża, a dzięki opisom z Ewangelii grób, do którego został złożony. Arcybiskup Saragosy Manuel Ureña przypomniał, że całun jest najlepiej przebadaną tkaniną świata. Wstrząsająca jest myśl, że całunem mogło być okręcone ciało Jezusa. Tkanina ma ponad 4 metry długości i ponad metr szerokości. Jej oryginał przechowywany jest w katedrze Jana Chrzciciela w Turynie. W katedrze w Obiedo, na północy Hiszpanii, przechowywana jest zaś chusta, którą miała być okręcona po śmierci głowa Chrystusa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Są takie zawody, w których każdego dnia ryzykuje się życie. Saperzy dzisiaj obchodzą swoje święto i to jest okazja, żeby opowiedzieć o ich pracy. Nasza reporterka zapytała o specjalne ochronne kombinezony. Tutaj strój podchodzeniowy, jest to ciężki EOD. Chroni przed odłamkami. Są szelki na ręce. Tak, tutaj noga. Jest? Dobrze? Na razie zapinamy spodnie. Teraz nakładamy hełm. Jest? Ciężki. Dobra, ciężki. No, ledwo stoję. Nie jest łatwo się poruszać w tym. Nie, wręcz bardzo trudno. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy butlę z tlenem, maskę przeciwgazową. Ciężkie stroje podchodzeniowe generalnie służą do ochrony pirotechnika przed skutkami wybuchu takimi jak głównie odłamki. Pozostałe czynniki, które powstają w trakcie wybuchu, ten strój nie niweluje. Dzisiaj dzień sapera. Czego można życzyć? Szczęścia i tyle samo wyjazdów, co powrotów. O swojej pracy opowiadali saperzy pracujący w sekcji minersko-pirotechnicznej warszawskiej policji. O 23 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Tej nocy tylko na Podkarpaciu i na południu Małopolski miejscami słabe opady deszczu, zimno od minus 4 do plus 3 stopni. Jutro znów opady na Podkarpaciu, na wschodzie Małopolski, w innych regionach dużo słońca od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Się kręci rock and rollowe zabez trzymanki Jurka Owsiaka. Como que no son etiquetas. I witam, kochani, serdecznie, bardzo gorąco. 178 miast dzisiaj wzięło udział w naszej akcji Misia Amano Ciao. Wystąpi w sobotę o godzinie 24, może 24.10 na tegorocznym przystanku Ucok. Oj, się będzie działo, moi drodzy, nie tracimy czasu. Się kręci małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Zapraszamy na nasz profil audycji na Facebooku. facebook.com/audycja.się.kręci. I już mamy zagadkę, kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. I też pozostańmy w dobrej atmosferze. If you're ready for some reggae music, say yes, Rasta! This one is dedicated to all the Africans in here tonight, North, South, East and West Africa. One nation! Time and place, no making love go to waste. No matter this tribe race, our time do we get free with grace. So get your minds on the gutter, go work for your brain and your motor. A time for the black man to prosper. Yes, trust I know is the time. A time for the black man unite. Time to conquer. Piękne głosy, ta piękna atmosfera, to oczywiście nasza zagadka, kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku. To się kręci małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. I zanim przejdziemy do finałów, do półfinałów, przepraszam, do eliminacji, które miały miejsce w Poznaniu. Niesamowicie piękna atmosfera, niesamowicie piękne miejsce. To jeszcze dwa słowa o dzisiejszej akcji Miś. 178 miast brało udział w naszej akcji spontanicznej, która już pierwszą edycję miała kilka miesięcy temu i to była nasza reakcja, odpowiedź na nieprawdopodobną brutalizację życia, czyli agresję dorosłych wobec dzieciaków. A taką kroplą może, która wydrążyła taki nasz protest, bardzo emocjonalny, bardzo mocny, jest sprawa małego Kacpra z Bytomia, 8-latek, który został brutalnie pobity, ma czterokończynowe porażenie. Walczymy, aby widział, walczymy, aby czuł. Jedno jest pewne, jak powiedział lekarz, wreszcie się nie boi. Nie boi się, ale ten chłopak będzie do końca życia już miał kłopoty ze swoim ciałem, być może kłopoty ze sobą. Robimy wszystko, aby jego życie takie, jakie jest, było najbardziej przyjemne i było wokół niego bezpieczne. Pomagamy, pomagają wolontariusze. Lada dzień będzie w rodzinie zastępczej. A to wszystko miało miejsce w Polsce, kraju, który za moment także będzie świętował wszelkiego rodzaju wartości chrześcijańskie. Bestialsko pobite dziecko. Nie jest to jedyny taki przypadek. I wtedy powiedzieliśmy sobie: nie bij mnie, kochaj mnie. I z taką fiszką misie pojawił się w Bytomiu, pojawił się w Białce, gdzie też dziecko zostało pobite brutalnie przez rodziców. I te misie zaczęły się pokazywać w różnych miejscach. Kiedy poprosiliśmy, aby się nam pomogli, pierwszych 10 miast wzięło w tym udział kilka miesięcy temu. Dzisiaj 178 miast, a nawet zakład karny w Borowej Górze, jeżeli dobrze pamiętam. Nawet tam więźniowie przysłali nam niesamowite zdjęcia. Jeżeli chcecie wejść Czerwonym Boże, jeżeli chcecie wejść do nas na naszą stronę wosp.org.pl, tam jest mnóstwo zdjęć. Te zdjęcia napływały przez cały dzień z tych wszystkich miast, miasteczek. Wzruszające niektóre zdjęcia, jak dzieci, jak ludzie reagują, jak rozstawiają. My w Warszawie rozstawiliśmy je w bardzo, bardzo wielu miejscach i tak samo wyglądało to niesamowicie. Finał był w samym centrum Warszawy, za mną był Pałac Kultury, na tle naszego rurobusu, obok domu w centrum. Wystawiliśmy mnóstwo misji, spotkaliśmy się z dziennikarzami i nagle przyszła zupełnie niezapowiedziana wycieczka dzieci z Radzymina. Takich z szóstej, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. Nieprawdopodobnie pięknie zareagowały i te zdjęcia, plus my wszyscy, plus te misie, plus ta świadomość, po co to robimy, no dało taką kropkę nad i nad całą sprawą, o której bardzo będziemy głośno mówili. To nie jest akcja na jeden rok, to nie jest akcja okazjonalna. Możemy ją powtórzyć jutro, pojutrze na naszych stronach. Możecie ściągnąć fiszki. Nie bij mnie, kochaj mnie. Możecie sobie w szkole ze swoimi uczniami, dzieciakami, to jest prośba do nauczycieli, pokolorować. Niech tymi się po prostu będą u was w klasie, niech one będą obok was, a wy pochylacie się na tym, co to wszystko oznacza. Jeszcze do tego wrócimy, a teraz, moi drodzy, Poznań i pierwsza kapela, która została zakwalifikowana do dalszych zmagań o walkę na dużej scenie lub małej scenie tegorocznego przystanku Ustok. To zespół Zmaza. Kiedy cię dręczą w szkole kolejnej. jesteśmy z tobą na dobre i złe. Bo tak naprawdę kiedy jest ci źle, stoimy murem noce i dnie. Chłopa do góry, nie poddawaj się. Jesteśmy z tobą na dobre i złe. I to jest zespół z Maza, który jako pierwszy może się poszczycić i już pocieszyć tym, że spotkamy się ponownie. Siema szefie. Chciałem tylko podziękować tym wszystkim, którzy bawili się w niedzielę ubiegłą w Poznaniu. Wspólne gitarowanie, śpiewanie, koncertowanie, rozmowa o wszystkim i o niczym. Czuję się ten klimat pustokowy. Jeszcze 15 tygodni, cały czas za dużo. Oby takich imprez było jak najwięcej. Paweł znany jako Gufa, znany jako Slash. Witamy. Dziś staliśmy o 4 rano, aby wszystko sprawdzić, czy jest ok. I ruszyliśmy na akcję Miś. Przy współpracy z bydgoskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz pokojowym patrolem akcja przebiegła pomyślnie. Mam nadzieję, że uświadomimy polską społeczność, że nie można krzywdzić bezbronnych dzieci. Nie można być obojętnym na krzywdę dzieci. Korzystając z okazji, dziękujemy mieszkańcom Bydgoszczy za wszystkie pluszaki i zasadniczej szkole handlowej w Bydgoszczy za wielkie zaangażowanie w akcję. Pozdrawia ekipa z Pokoju 60. Miłosz, Milan, Amadeusz, Michał, Maciej, Adam. Kolejny wykonawca, który pokazał niesamowitą klasę, to był Ukedże. Ukedże rok temu zagrał, a my mu wtedy powiedzieliśmy, wiesz co, też nie jest to, ale wpadnij na przystanek Łuco, poczuj ten klimat i przygotuj coś zupełnie innego. Ukedże wpadł i powiedział, po 10 minutach już wiedziałem, co robię źle. Nie mamy najnowszych nagrań Ukedże, mamy te, które już znamy, ale to drugi wykonawca, z którym spotkamy się na finałach grania na Woodstock. Kręcimy po polskie radio.pl, SMS 71335, Ukedże to kolejny artysta, z którym się spotkamy na finale. Witaj Jurku, parę dni temu dostaliśmy od fundacji od Ciebie kartkę świąteczną, a na niej odpowiedź na list, który napisaliśmy do Ciebie w sprawie naszego ślubu na SP. Odpisałeś nam, że jest to niemożliwe, no w tym miejscu istotnie. Trudno, wszystko rozumiemy, nic straconego i tak się pobierzemy podczas przystanku Ucok w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kostrzy nad Odrą. Może byś tam wpadł na naszą uroczystość, będziemy ogromnie zaszczyceni. Oczywiście akcja Miś, mieście Lubsko przebiegła wspaniale. Pozdrawiamy Tomasz i Natalka. Siema Jurku. Myślę, że mogę powiedzieć, że akcja Miś w Szczecinie została zakończona sukcesem. Rozłożyliśmy w biesie ponad 100 pluszaków. Akcja udana, z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mediów, jak i ludzi na ulicy. Baśka Wampir to nas także bardzo mocno pozdrawia i tych z pokojowego patrolu, którzy bardzo pomagali przy akcji Miś. Moi drodzy, i trzeci zespół, który zmierzy się także w finale, to metalowa kapela Termit. Kolejny zespół, czyli zespół Termin, który spotka się na finałowym graniu. Moi drodzy, cała komisja w składzie, patrzę ze zdjęcia i tak będę wszystkich przedstawiał. Andrzej Płuczyński, Gosia, Fabryka Zespołów, Jurek Owsiak, Kasprolik, Krzysio Dobierz i nasza fundacja, stwierdziła, że kolejny wykonawca, czwarty, już teraz gra na małej scenie. Ten rodzaj muzyki, ten rodzaj imidżu scenicznego, ten rodzaj emocji, który mieliśmy okazję obejrzeć w Poznaniu, idealnie nadaje się na już granie na małej scenie. Artyści po chwilowej naradzie powiedzieli: dobrze, rezygnujemy z naszych finałów. Może byłoby wtedy trudniej, bo jest to muzyka, która nie do końca kwalifikuje się w takiej czystej rockowej opcji, ale jest bardzo interesująca. I ten artysta już może być spokojny. Zagra, jak to mówią, w dobrym czasie na małej scenie tegorocznego przystanku w Woodstocka. Tym artystą jest dr Misio. Doktor Misio, który zagra już na małej scenie. Tak sobie pomyślałem, że może być jak ze zespołem Kabanos, który pamiętam, że wystartował do nas z listy folkowej. Byliśmy zdziwieni. Wystartował, a później w fantastycznym zrywie zdobył Złotego Wączka i zagrał na dużej scenie. Zresztą bardzo piękny koncert. Się kręci małpa polskieradio.pl. Witaj Jurku, byłem na eliminacjach w Poznaniu i było prześwietnie. Spotkałem chyba z 20 osób, które mam okazję widzieć tylko na Woodstocku i imprezach. Z nich związany. Świetna muzyka, świetni ludzie, świetna atmosfera. Pozdrawiam wszystkich. Patryk z Kruszwicy. Siema. Chciałbym pozdrowić ekipę Pogiowego Patrolu, w którym miniony weekend spotkała się w Łodzi, by zabezpieczać odbywający się tam maraton. Zobaczy z kolejnych wydarzeniach Ninja. Dziękujemy za eliminację w Poznaniu. Jak zawsze było fantastycznie. Mam nadzieję, że uda nam się dojechać na wszystkie koncerty w tym roku. Szkoda, szkoda, a jeszcze byłoby oby, nie będziemy mówili. To mówi Olka, pisze: witaj drogi Jurku. Dziś śledziłam w internecie uważnie akcję Historia Misia. Nie bij mnie, kochanie. Piękna akcja, która niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie. Jak sądzę, akcja ta będzie wzbudzać coraz większe zainteresowanie w społeczeństwie, tym bardziej, że media dziś również o tym szeroko mówiły. Super, ciepło, pozdrowienia z Irlandii. Gatida, siema mistrzu. Cieszę się bardzo, że akcja Mistrz przeszła w tak dużym, z tak dużym odzewem i tyle osób się w nią wkręciło. Oby były efekty tego nagłośnienia, żeby jak najwięcej tych bestii katujących dzieciaków było aby jak najwięcej tych było mniej. Nic tylko otwiera się nagłośnienie takiej akcji, aby był jak największy odzew. O eliminacjach w Poznaniu bardzo krótko. Magia, moc, destrukcja i akcja jeszcze raz, więc do zobaczenia w Krakowie. Manu Chao to totalne zaskoczenie, ale bardzo mile. Będzie przy czym poskakać, a odpowiedź na pytanie Easy Star All Star z 2009 roku, ksiądz, nie. Odpowiedź jest słaba, znaczy jest zła. Witaj Jurku, ze środy na środę coraz szybciej ucieka nam audycja, przypływa jak obok, jak muśnięcie skrzydłami motyla. Zostaje nam niedosyt, dlatego też w tamtym tygodniu cała moja facebookowa rodzina stwierdziła, że trzeba napisać ci o tym, że może coś się da zrobić, aby trwało to dłużej. Wybrana zostałam do napisania petycji, dlatego też nie mogłem ich zawieść i spróbuję stwierdzić kilka słów. Przepiękny długi los od Lis od Żaby z Częstochowy. Nie wiem, Jurku, czy ktokolwiek inny oprócz siebie to przeczyta. Niemniej jednak chcielibyśmy, abyś wiedział, ile dla nas znaczą te spotkania, ile dla nas znaczy audycja, ile dla nas znaczysz ty. Pozdrawiam gorąco i całuję mocno w imieniu moich wszystkich wariatów usokowych Żaba z Częstochowy. Wy także dużo dla mnie znaczycie, dlatego ta audycja jest tak miła i tak serdeczna. W Berlinie nie spotkamy się na przesłuchaniach, ponieważ nie mogliśmy w żaden sposób ustalić jednego terminu dla wszystkich kapel. Dlatego wybraliśmy 4 zespoły z całego stafu, który się do nas zgłosił i zaprosiliśmy 3 na małą scenę, a jeden zespół zaprosiliśmy na scenę dużą. I tak, zagra zespół Shirley Holmes z Niemiec. Shirley zagra o godzinie 17.20 1 sierpnia, a za to o godzinie 18.30 31 lipca na małej scenie będziecie mogli zobaczyć kapelę z Włoch, czyli Gamardalas. Your son. A moi drodzy, 2 sierpnia o godzinie 22.40 kolejny zespół, który przysłał do nas nagranie i istotnie nie mógł dojechać na eliminację, to zespół The Sun Pilots z Australii. Będzie grał na małej scenie 2 sierpnia 22.40. Don't you worry, 'cause contracts are broken all of the time. He'll never collect some sleep tight. Face yourself, little fingers getting cold. What's he done for the chance to go in? Seductive's the music that floats through the window and into his mind. Made up at the fair ground and boys, now's the time to face yourself in his mirrors. Save your Tak grają Australijczycy, rzęsiści, ale bardzo nam się podobało i wysłuchaliśmy ich dużo nagrań, ale także na dużej scenie zaprosiliśmy zespół, który później okazało się, że jak dostaliśmy do rąk pismo Teraz Rock, to znalazła się tam recenzja ich płyty, a więc buszują już po mediach. To nie jest tak, że po prostu nikt o nich nic nie wie. Tym zespołem jest zespół The Brew z Anglii i to ten zespół zagra naszą decyzją, naszej całej ekipy, naszej komisji na dużej scenie. The Brew. I can't be. A więc Shirley Holmes, Gamardellas, The Sun Pilots i The Brew to zespoły, które zakwalifikowaliśmy już teraz do grania na woodstockowych scenach. A na końcu każdego koncertu, każdego przeglądu zapraszamy naszą gwiazdę. Tym razem w Poznaniu był to zespół Chemia. I muszę wam powiedzieć, że zespół Chemia, który grał w zeszłym roku na małej scenie przez całe eliminacje, wydał swoją najnowszą płytę. Płyta naprawdę brzmi niezwykle zawodowo. Z tą płytą pokazali się w Los Angeles na tych samych targach Music Expo, na których myśmy byli rok temu. Dużo mówiono o przystanku Woodstock, zostawiliśmy wspaniały ślad. Chemia także zostawiła po sobie fantastyczny ślad. Wszyscy wiedzą, że to jest kapela z Polski i także kapela związana z najpiękniejszym festiwalem świata. Zespół Chemia, moim zdaniem, bardzo poważny krok do przodu. Nie z naszego koncertu, ale z płytki. Pozwólcie, że zapuścimy zespół Chemię, który umilił i pokazał wszystkim, że tak się gra na przystanku Woodstock. Chemia, który grał z nami w Poznaniu i to była nasza gwiazda. SMS 71335. Dziękuję szefie za Manu. Spełnia w tym roku marzenia. Pozdrawia Sokołów Podlaski. Chciałem upomnieć Jurka, że zbędnym jest mówienie, że jak zaczyna jakąś akcję, to nie skończy się ona na jednym razie. Myślę, że w naszym kraju jest jedynym gwarantem, że coś będzie zrobione tak, jak trzeba. Siemano szefie, w pierwszych słowach tego SMS-a chciałem powiedzieć, że jak kładłem misia w pewnym markiecie, było zainteresowanie, a ludzie jak zostawiałem u znajomych sprzedawców, to mówiłem, na czym polega akcja i wyszło w dębnie ok. Pozdrawiam, Mariusz Tubylec. Witamy, panie Jurku. Jesteśmy właśnie w drodze z Wrocławia do Świnoujścia. Oczywiście zasłuchani w audycji. Dziękujemy i pozdrawiamy Alicja i Jarek. No to dla tych zasłuchanych, którzy są w drodze, jeszcze raz. Nasza gwiazda, która w tym roku wystąpi w sobotę o godzinie 24 na dużej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. Manu, ciao! Hey! Panu Czało, godzina 24, sobota na tegorocznym przystanku Woodstock. Moi drodzy, za moment przeczytam wam notowania Złotego Bączka. Już tylko 6 kapel, już tylko 6 kapel pozostaje w każdej kategorii. To będzie za moment, się kręci Małpa Radio, małpapolskieradio.pl. Do Łuda pozostało 9 135 547 sekund. W chwili, gdy piszę tego maila, czy wiesz, że czas na oczekiwanie można poświęcić na zjedzenie 1 141 441 pierogów. O, taka ciekawostka, co ty na to, Sleszu. Do zobaczenia na eliminacjach we Wrocławiu. To najlepszy prezent urodzinowy, mam 29 maja. Jakby ktoś chciał złożyć mi życzenia, niech szuka w Albi Wysokiego, gościa z turkusową kulą i irokezem na obie, Michał Reksio. Siema Jurek, tymczasem ja spokojnych, rodzinnych, bezpiecznych świąt życzę redakcji, fundacji, wszystkim słuchaczom, harcerzom i skautom z całego świata. Opowiadałam o Wośpie koledze skautowi Manuelowi z Meksyku. Podobał mi się pomysł finałów. Ratownikom ZHP Zachodniopomorskiego, chłopakom z pokoju 60, wszystkim innym, których da się pozdrowić, 33. drużynie starszo-harcerskiej, zwiad ze Stargardu, no i mojej rodzice, trzymajcie się wszyscy, Mary ze Stargardu. Moi drodzy, a tu już zupełnie za moment inny klimat, ten zespół wystąpi na małej scenie i bardzo się cieszymy, że dzięki audycji, która jest po nas, mogliśmy ich tu spotkać, zaprosić, bo zasługują na to, aby dla nas zagrali 22 sierpnia o godzinie 21:20. Zespół reprezentacyjny zagra na naszej małej scenie. No i chcecie zdławić głos, zróbcie to już, teraz to zróbcie. Nie macie nic, czym byście mogli mnie kupić, bo nie chcę czekać wciąż, zróbcie to już, teraz czym prędzej, bo mogę rzec wam nie, bo czuję wstręt i nic więcej. Bo mnie nie szkodzi fakt, że mam usta zamknięte. Oto dzięki wam cisza w słowach się zmienia. Nie chcę czekać wciąż, aż lata broń rdzą pokryją. Nie chcę, by czas założył pętlę strachu na mą szyję. Mój, chcecie zdmienić głos? Zróbcie to już, zróbcie to teraz. Teraz, gdy dłonie me gitarę będą zmieniać, to mnie nie szkodzi. Prezentacyjny. Zagra na małej scenie 2 sierpnia o godzinie 21.20. Przepiękna muzyka, przepiękne historie, które potrafią opowiadać, i to wszystko będzie razem z nami. Ja dziękuję bardzo za wszystkie maile, bardzo dziękuję niewidomy Andrzej ze Skoczowa. Cześć Jurku, wielki szacun za dzisiejszą akcję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji, tak samo Wilk, tak samo wszyscy, którzy przysłali bardzo osobiste także maile. Ale my już mamy odpowiedź na naszą zagadkę. Morgan's Heritage, Michał Stucholi, Sławek z Krakowa, to nasi zdobywcy nagrody, a ja do nich jeszcze dorzucę listowną nagrodę, czyli Tomasz Brzęczek z Gryfino. On odpowiedział na konkurs Kiedy mnie nie było, zespół The Tubis, i oczywiście tobie się także należy nagroda. Audycję realizował Michał Jakubik, obrazki dokręciowy TV dopał Michał Klimek, przy mailach czuwał Krzysztof Dobies. Za moment audycja Januszem Deblesem za gitarą i piórem. I oczywiście co zrobiłem? No tak wszystko ponakrywałem, że nie mogę znaleźć naszej szóstki laureatów, czyli szóstki najnowszych notowań, ale jeszcze na chwilę szybko przeczytam. Uwaga! Duża scena, szóstka, Maria Peszek, Bixit, Farbenlere, Góral, miejsce trzecie, Kamil Bednarek numer 2, Hunter numer 1, zespoły zagraniczne, Kili Dżajkowski numer 6, 5, The Tubis, 4, Sodża, 3, Leningrad, 2, Enter Shikari, Antrax na pierwszym miejscu i mała scena, cała góra barwinków, miejsce 6, Hoł 5, 4, Moskwa, 3, Panke Szaba, 2, Artur Andrus, pierwsze miejsce Tabu. Na nich głosują, się z wami żegnam, kocham was bardzo. Wesołych świąt, cześć, siema wszystkim, serdeczności i Szambo i Munie, którzy także zagrają na małej scenie tegorocznego przystanku Ustok. Już mnie nie ma, cześć, siema. Koniec. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music is Hero, Kamat, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polski.